Iso! Eta gauon guztieri, ongi etorri iso emankizunera eta ez naiz Matxin Perez, baina egon lasai entzuleak gure Matxin Nazionala. Ez baitugu bat egun, gau haipartuko baitugu, begure eskualdean azkenik sortutako taldea kiber, Nini, talde nini bat eta talde honen aipatzeko gurekin hor dugu, Matxin Perez, gauon Matxin. Gauon Josu. Eta bai, talde berria Matxin, eh? Talde berri, berria. Zeiten du bestaldean izaitia. Biziki bitxi egiten du. Egia? Bai, egia da. Geni ere egia efan. Eta beste norbait hor dugu, eta bai, Patxi Lazkarai hor dugu bere kronika eskaniko bait dauku, eta hori behatzeak eta ogoietan, gabon Patxi. Gabon entzule guzier. Untsa zirea Patxi. Bai, zure Josu. Bai, zure lehen kronika hiri ere. Bai, mekusiko zu esperientzian izut kronikalari gisa. Denentzat lehen aldia da egun. Kiber taldea beraz, hor gira ipatzeko bikidez osatutako taldea. Mm-hmm. Gaur bakrik Matxin hor dugu, Ibex ez baitzen hor, mezu bat Ibex entzat, berdin Matxin? Ibex ustut hori lanean dela, gaixoa, ez dakiten zuten duen, seguraski. Ibex etorri fite zure behar dut, bakizu gerrekin dugula dena egiten, Ibex etorri fite. Agian entzunen zaituela eta etorriko dela. Bo, jakin ezazue beti bezala, emezuak usten alditu zuela emankizun denboran. Edo isoren Facebook hori aldean, Matxini mezu baten pasazteko, adibidez, badakit bolzela emeia entzuleak horieteko. Edo bestenaz, deitu ere, 0 bost, bost behatzi, irurogoi, ogoita amak zenbakira eta beriala, hasten dugu gure emankizuna noski. Eta berehala, galdera simple batekin, hasten dugu emankizun hori, kiber taldea noiz eta nola sortu da Matxin? Galdera simplea erantzun ez da batzik simplea, biziki luzea izanen da. Badu bastia. Presida, ados. Orduan hasi da, dola uste dut, bost urte, hako zerbait, dianik, joan ginen, Ibex, Pierre Balazze, da sutekeko gitarista, zutzenzu, Pierre Balazze, uste dut. Ez du bakrek iten gitarra, uste dut. Batera diola ere, Fisten Ferruz taldean, Josu lehen taldean. Joan ginen, iruak uste da, Enter Xikarriren konzertu bat Bilbora, eta bertan ez estatua izan zen, orduan. Zeuguen ikusi taldea, baina erabaki genuen talde bat sortzea iruak edo elektro-metal talde bat, piskat interxikarriren estiloan edo crossface estiloan. Eta orduan hasi ginen, piskanaka, erabaki genuen ni kantu hartzea Dibesek bateria eta Balazek gitarra orduan. Artean Balazek utzi zuen, maziz baitzi zuen bere taldeak ondoan demora gutxi baitzuen. Beste gitarista bat zatsuan genuen, eta elektro egiten zuena, Mikel Trimai ditzen dena. Berak ere utzi zuen, azkenean. Azken gitarra hartu zuen ere eta utzi zuen. Eta bukeran irunaka erori ginean ni Ibex, eta Anize Amestoiek gitarra hartu zuen, eta sortu genuen arduan Miss Alabasta taldea, dola huai irurte uste dut, ako zerbait. Eta Anizek ere azkenean utzi zuen taldea, denbora falta bere ikasketak segitzen zibaitzituen angiru angulemen. Ordan utzi zuen eta Ibexekin eruginan binaka eta piskat aspertua gitarista guzi horiek pasatzea eta azkenean ez nahi gilitza, eroki genuen biak binaka segitzea. Eta nik anartean hasi nuen ukulelea jotzen, justu zerbait jotzeko, justu ikusteko nola martxan zen. Eta binaka segitzea erabaki genuen, eta anartean Anizek taldea Misa Labazta utzi zuen artean eta kiber hasi haintzin. Beste kantu batzu bakatu idatzi nituen, eta zineak ahas estilu berenikoa, Misa Labazta zen biziki metal edo grisiboa. Eta kiber gehiago joka piskat ambient edo olako zerbait. Bien artean piskat bitxia zen talde berdina egitea bi kantu estilo horien artean, horren erabaki genuen taldea Misa Labazta ustea, do izena ustea, eta sigitzea kiberrikin, horren hori dola bi urte, guai, estutako zerbait bi urte, kasik. Eta ez alda, izan dira dudak segitzeko mementoan, egin nahi beta Misa Labaztan iru zinezten, eta hor bi bakarrik, izan dira dudak alere segitzeko mementoan edo naturalki eginda? Segitu nahi genuen hori zuhur da, segitu nahi genuen Ibexekin musika egiten, talgerrekin, eta beti estilo, olako estilo batean, dudak handira, beziki, ea beste gitarista baten bilaioten ginen, ala ez. Hori zen duda ludiena, duda bakarra. Anartean hortu gira azkenean kantu berri horiek kiberrekin egiten ditugunak zilela hain zailak idutzeko, jukuleran, hain dut, nirentzat. eta zein mitzal bastan gitarran anizek oza nahiko zailak egiten zuen du ez erresak ez zene maileko bat bidean orduan erabaki genuen kiberrikin binaka martan zen lortzen nuen ukulelea eta kantatzea betan orduan erabaki dugu hola segitzea baina dudak ezan beste azken aski fitea erabaki dugu segitzea eta aski fitea ere aldatzea estiloa eta izena. Ukulelea aipatzen baituzu, esplikatuko daukuzu, zer den ukulele elektriko bat. Jaren baita badugu ohitura ukulelea, jaren baita olako surferen instrumentu bat, baina kibertaldean ez da hori estiloa, eta bate. Zer da beraz ukulele elektroniko bat? Gauza da, baidea gitarra klasikoak edo gitarra folk gitarrak, kustatzen ditugunak, ludiak, horiek, zekunaten den kutsa batekin, eta gitarra elektrikoak. Ukulele entzat gauza bera da ukulele normala bat, baina ez da kutsarik, orduan kasik bada joztu egur puska bat zuzena eta lau ari gainean. Gero gauza berdian da gitarra bat da, baina gitarra tipi bat da azkenean. Bartzen dut jack bati, bartzen dut ampli bateri eta erabiltzen dut gitarra bat bezala, gitarra soinu bat ukaiteko joztuki. Eta zu beraz ukulele elektrikoan eta ibes baterian beraz. Bateri jolea dugula ibes binaka. Duzue, naturalki egin dela, estapenean zaila izan da, ala ere, naiz janduzun hasi zirela eta menperatzen, erreski menperatu dituzula parteak, zaila izan da, ala ere, estapen batean, binaka egitea gauza? Zaila ez dakit, zaila izan da, soinuen bat ateratzea, egeran. Ukulele bat, zaka, gitarra tipi bat da, baina joztuki gitarra tipi horrek ez du ahas gitarraren soinua. Zaila izan da, soinuen bat atxematea, eta biziki soinu hori ongi erabiltzea. Astapen batean, bauzu erik, da gitarra bat biziki gola dena azkenan. Eta soin hori ateratzea beste instrumentuekin, batzutan sobera gola zen, orduan elektroara biltzen baitugu, berzen nahiko bera ere konpetsatzeko. Eta gero bitxazen gero nirentzat ere, astapenan zaila zen, biak itea betan, lehen aldia zen jukula ustut irurte bakik iten dela. Orduan astapenan zaila zen jotzea, pentsatzea zer dutzen dudan ondutik, eta kantatzea betan, usu zer nahi gaten nuen, ez dintuan itzak, baina ez duen hori bate hori gaten. Baina, lortu gu bai uste dut nahiko ongi ateratzen dela azkenan. Eta galdera importantea, zertako kiber izena, talerin izena. Zertako kiber, nahiko simplea da, nahi genuen itz bat hizkuntza guztietan jaten zena, edo berdin idazten zena, baina ez genuen nahi izan euskaraz, ez frantzesez, ez inglesez, eta ez gazteeraz, egon gazteeraz, nik ez dut hainitz eipatzen edo erabiltzen gazteera ibexe gehiago. Orduan, erabaki dugu ziber hori jartzeaz, izan hori, CYBER, izkuntza kasi guzietan berdin azten dena, eta bilatu dugu piskat Googleen, Google Translateen, zer entzuten aldan horretan den izkuntza guzietan. Eta azkenean atxeman dugu islanderaz erraten zela kiber. Baina kiber zera da, aspergera da gaitea kiber aldoro, erraten dugu kiber. Dan asketa bat islandiarra eta lapurtagaren eta alfertara, eziki. Beste galdera batekin segituko dugu orain. Jaten zinuen Enter Shikari taldea, ikusi zinutela. Zinez inspirazioa izan da olako taldeak, izan dira inspirazioak? Justuk Enter Shikari ez genuen ikusi gonartan. Ez zinuten ikusi, baina joan zinezten ikustera hori da. Joan ginen hori ikustera, joan ginen gero joan gira ere beste behin iruina da uste dut ikustera. Enter Shikari eta bai, ahas hori zen nahi genuen ere, afen nire buruanik nahi nuena, piskat estilo horretan hori hartzea, metal eta elektroa. Ideia zen, astapen batean, ukaitea metalaren indarra, gana idut, nola gana zer, indarra... Distortzioa, erritmoak... Bai, zerbait, hai. Baina ere, elektroaren, piskat gauza handi hori ukaitea ere, piskat dantzagarria. Ideia zen, astapen batean, bien askete bat egitea, ukaitea, bai, metalaren indarra eta pitokeri hori azkenean, baina elektroaren dantzakor gauza horrekin. Astapen batean, hori zen ideia misa labaztaren zat. Geroan artean, asina izituki ukulelea jotzen, zer astapen batean sortzen ditu larik, eta ez dut behik sortu misa labaztaren kantuak ez nuen ukulerik jotzen oino, orduan abelton erabiltzen nuen kantuak egiteko, eta ez nakien ez da zer zen akorde bat, ezken nola martxan zen, majeur, mineur, loko zak, ez nakien baten nola martxan zen. Orduan, estapen batean, biziki simpleago zen, biziki behin joa indarkora, Misa bastaena eta gero horretik alatu da ere soinua eta horretik kiber sortu dugu. Gero hasi naiz ukulelea eta horrekin, zoda hemen, justu lau akorde jotzea eta lau nota egitea, zabatea osabela. Eta horretik piskat laseagoa bilakatu da eta abar. Baina bai, Interxikari, Crossface, Prodigy eta korsak, nit entzuten genituen. Eta hori zen bai nahi genuena, estapen batean bai. Justuki, Amizala Basta aipatzen baitugu, ebentzunen dugu kiberen aita edo ama, ez da kiberen behar den. Amizala Basta, The Electric Revolt, eta noski, geroago zurekin aipatzen, Martin, eta zurekin ere patxi. Bai. Miss Alabasta entzuten ginuen, hor entzuten genituen beraz Mati nenekin erranen idazu. Zu kantuan, hor entzuten zaitugu. Baterian Ibex. Eta Anise Amestoi gitarran. Anise Amestoi, Anise beraz, ez da gehiago zuenkin, Kiber taldearen zat, baina funtsian naiz estilotik urrundu zisten, geroago ikusiko dugu, ez da gehiago hainbeste metala, Kiber, hor zinez metala zinuten, eta erraten zenigun hor dola bi minutu, bizpairu minutu beraz, da pixkat erresago zelako jotzea ere, bazen hortaik ere olako musika sortzeko momentuan. Metala jotzea erresago? Hori erran diguzu, akordioen aldetik, eta bai, ez erresago ezakit nizu gure, hemen... Zepo bat da zuretzat. Baina momentu hortan, ez nakien egiten, akordeak, talkozak, orduan... egiten nuen alnuena, hori ere egiten aldudana, baina bai kantu hori estu dilena dela soki komposatu dana bakarrik, eta bai nahiko gero lako ritmoekin, dubstep eta drone bass gauzekin, zer nahi bat zuzua inan, eta erxatak konzabat egitea, duztu dubstep, drone bass, ritmo bat eman, eta bakarrik denik ongi da. Baina jotzeko, zaki jotzeko erxaden, gaitu hori ditaike aniseri, gero hori kantu hori berritzartzen dugu ere kiberkin, bakarra da misalbaztaena berritzartzen duguna, bai ere erxena baita misalbaztatik hori jotzea, eta ere maite bai genuen, zakit badu ritmoa, badu zerbait zainoz gelditzen, maite dugu kantu hori azkenan. Inglesez kantatzen zinuen, kantu hortan, entzuten ginuen, lertu duten entzatan izbatzuak eranen duten, noe, oiukatzen du, ez da musika hori. Inglesez kantatzen zinuen beraz. Kiber taldean hitzak nola zizkuntzatan idatzi edo dituzue? Orduan, geroko kantuan, medikal kantuan, atera duguna, inglesez da ere, baina beste guziak, kasi guziak euskaraz dira. Gauza da, astapen batean, misalabazta taldean, bagenua kontzeptu bat, kontzeptu hori zen etorzen ginela, bagenituan pertsonaiak, ez ginen arrasgu, pertsonaiak bagenituan, eta du ginen alabazta uartetik. Eta hala, alabazta uarte hori imaditua izan zen, ez dugu inoiz erran nork imaditu zuen. Baina ibanditu ezen zen, eta turri gu eturri ginen misalabaztako koak armada bat sortzera uarte hori askatzeko. Eta orduan gure buruan ideia zen inglese zitea albezain jende kulertzeko eta armada lodiagoa iteko. Horatik inglesez kantatzen genuen misalabazta taldean eta kantu bat iten dugu euskaraz ere. Eta horatik gero hasi nintzelarik kantu berriak egiten. Ez ziren bortzaz ere kiberentzat. Asintzen kantu berrien egiten jokagoak misalabazta entzat, eta orduan asintzen ere inglesez idazten hitzak. Horatik, atera duguna eta ikusten dena Facebookan edo YouTubean, hori horatik inglesez da, astapen batean idatzia baitzen misalabaztaren zat, eta misalabaztaren espirituan gero erabaki dugularik gelditzea misalabazta eta kiberritea eta zerbait normalagoa giltzea kontzeptu horiekin. Hor bai, gero euskaraz, sinaiz idazten, euskaraz hitzak, eta naturalagoa zen, eta zer da inglesez idaztea. Eta ez zinuten atxikitzen ala ere olako pertsonaien kontzeptua, edo zinezen alabaztarena hori, eta nahi zinuten utzi alde batera. Bai, alabaztarena zen, estupen batean, nahi genuen ere zerbait simpleago egin, ze azkenan nahiko zaila da ere pertsonai horiek atxikitzea, kontzertuetan, zin duzu zan ahiran, pertsonai bat zira, Facebooken genituen artikuloak eta abar inglesez, talakoak, alabaztari buruz, demora hartzen du, janik demora muskaitea, hola demora hartzen du, orduan gainera kontzertu batekin, orduan hasi ginen, erringarria baitzen eta abar, baina azk, genean demora initzatzen dut, az genuen hainbeste demora eman nahi ere ez musikan kiberrikin, egin nahi genuen musika egin eta musika bakarrik. Ordan hori dutzi genuen, gero misalabaztarekin, zrapen berdin egun batez berritartuko dugu, eta pertsona jorek berritartuko dira, zekit, baina ez genuen zerbait simpleago egitea kiberrikin, normalago. Segituko dugu hori aipatzen berantago, baina anartean entzun behar dugu, Bepatxiren kronikaz. Eta Patxi, zure lehen kronika iso eman kizunean, gabon zuri, berriz ere? Bai, gabon eta gabon entzule guztia. Beraz, gabontan Josu galde egin daut kronika baten egitea, eta nik hortan ikasketa luzeak egin baititut, eta egia jan aske ongi burutzen baititut ere. Ustaz, baina Gauza, bai, gaur zaila izan zait biziki, demora initz eman dut, segura aski orain arte sekulan egindutan kronikarik misterio txuena izan da. Horra, entxatoniz, matinen taldeaz gehiago jakiten, denetan sekatu dut, jende ainitzer galde egin dut, eta bakrik kantu bat eta taldearen izena txeman dut. Ziber, hori da, matin? Kasik bai, horretan oso, berin zait, biharan. Ziber, zinez? Kiber, egazki. Kiber, bueno, behin du. Wey! Nola posible da, hain talde, ez ezagun bat, iso emankizun, arrakastatxo eta izugarrian pasatzea. Ez da posible, Josurekin arreban berezi bat okan berduzu. Ondoteik taldearen estiloa ezin asmatu, zegoen naiz. Beraz, pentsatu dut, talde guztiak bezala zuen estiloa, zuen lukaren bidez asmatuko nuela. Baina noja! Hor ere, matinek hile luzeak ukan ditu. Beraz, pentsatu dut metalari edo olako zeite. Ondotik hileak moztu ditu eta bazterrak askimotz punki baten moduan. Baina orain hile xuri bitxi horiekin jakinot surfalaria bilakatu zinela. Beraz, berriz ere galdu nazu. Bon, hara, guai bukatzeko zer da logo bitxi hori. Karatu, borobil, iruki. Zuen kantuaren izenan zerbait gehitzen alda. Medikal bai, minan medikal psikiatriko ere, nestez. Arre, hortan bego eta maite zaitut matxin. Iesker, Patxi! Iko! Patxiren lehen kronika entzten ginoen eta ni zena egisaz, behar jaten dut kronika horrek bazuela importantzia, entzun baitugu itzioko bikain bat, Kiber Bueno. Ez duen nidez pentsatu hori. Eta, izierri hona da, eta zaila da, berriz musika ipatzia, horako gauza... On baten ondutik. Segitzen dugu, beraz, aipatzen genituen, beraz, aipatzen genuen ze hizkuntzatan kantatzen zinuten, eta misala bastan. Eta oai Kiber, aipatuko dugu hitzak idazteko mementuan. Nahi. Nola pasten da? Biak idazten dituzi hitzak elgarrekin, edo bakotsak bere aldetik, edo bakrik batek? Nik ditut idazten, ikerran. Gero, depende, usu zeltasuan hain ditut zidazteko, zdakit zaraipatu, do bakit zaraipatu, ez dakit nola. Orduan horretik usu, piskat, zer nahi raitzen dut, urartuko zuen zunez, Kiber taldearen urren kantuak. Zekin zaila da idaztea, edo hitzak emaitea, erran nahi duzunaren gainean, usu justuki hitzak azken gauza dira, musika egiten dutenik, lehenik akordeak, gero musika osoa, bateria eta elektroak guziakin, eta bukaeran melodia egiten dut, eta haino bukaeran egiten dut idazten ditut hitzak. Gauza da, biziki kantuak idazten ditugularik, biziki sentsazioak erabiltzen ditugu musika hori sortzeko, eta sentsazio horiek no, bukaera horretan, mamer dira hitzetan, eta hori biziki zaila egiten zait egitea. Orduan, batzutan duten naiz, piskat urkuntzen naiz, astapena garen nuena, batzutan piskat galtzen naiz barnean ere. Baina gero idatziak dirare, gero elburua da ere, ez bortzaz egitea, ni pozik naiz eta hori tenut, edo ni triste naiz. Nahi dut piskat... sentsazio hori pixkat entxatzea hitzetan emaitea, eta pentsatzen dut, nirentzat jena duen, fan nik edazten dut dena, nirentzat badu zentzu bat, baina pentsatzen dut zurentzat, ebidez, beste zentzu bat uketan dutela ere, eta pixkat hori da helburua ere, azkenean bakotsak musikarekiko eta hitzekiko bere sentsazio ukaitea kantu bat, entzutzen gure kantu bat, entzutzen, orduan hitzek zute... ez dute bortzaz, zentzu handirik bakotsak atxantan baitu ere entzun nahi duena. Zure itzen edukia da horako sentsazioen formulaketa bat, edo hitzak emaitea sentsazioen gainean eta bakotsak ardezala nahi duena. Hori da, piskat, entzatzen naiz hori itea, bakit zer nahi dudan erran, gutxi gora bera kantu bat idaztean, musika idaztean, gero hitzak eman behar ditu darik, zailagoa da, ze azkenan piskat, hitzak emaitea pizutzen du sentsazio hori. Sentsazio bat hitzetan emaitea bitxia egiten zait beti. Duan nahi dut ez dut zer erraten horrelako anaiz, momentu horretan, mena piskat sentsazio horrek kartzen didan efektua jatzen iz aipatzea kantuetan. Erreskiago pasahazten dituzu zure sensazioak musikaren bidez hitzak baliatuz baino? Ba, bai, bai, hori xur. Hainitz erresago da ere musika laukordio erbetzen duzu, eta hainitz erresago da tristezia, melankolia edo poza pasahaztea musikan, hitzetan baino, hitzetan pisoa da, txartzen dut. Ze transizio bikaina egiten dugun, aipatu ditugu hitzak, eta justuki bezuen musika komposatzeko mementuan edo sortzeko mementuan, hitzak azkenik heldu dira, bai. Lehenik musika, eta binaka egiten dituzue kantuak? Eran daita melodia, erritmoa edo zuk egiten dituzu batez ere melodiak? Gehienetan nik egiten dut astapena, akordeoak atxeman eta musikan eman, eta gero ibesi bidaltzen dut dena, eta berak dizkiten baitean obekuntzak, du berak nahi goituen gauzak ere, beriziki erritmoan, bateria eta abar berak du egiten ordan, berak du erakitzen ere. Nik egiten dut gauza nahiko pertsonala, eta oso sobera pertsonala, nirentzat eginean den azkenan, eta ibesek ekartzen du ere kapuko bizta hori, obekuntzak ekartzen ditu, eta hori nahi godut hola izatea, dobe da hola izatea, eta abar. Hola martxazen dugu zuken finan. Xampleak hainitz bila baliatzen dituzue, izan kiberren edo alabaztan bezala, hainitz musika elektroniko edo elektro hori entzuten dugu, zuk sortzen duzu musika hori ere. Bai. Musika horrekin hasten zira, xampleekin, edo lehenik ukulelearekin? Lehenik, leheno misal bat entzat, astapen batean, ez duen ukulelik, ordan direktuki maten nintzen orde gailuan, eta hasten nintzen genetan erritmo batekin, bateria batekin, eta gero maten nintuen nota gainean, orain aldatu da, gero ez dik ukulea iten dut, ordan bat niz, enetxean, sintxoki eta ukulea hartzen dut, eta hasten niz, kantuak edazten hola, eta gero, banoa hori nagailura, bartxatzen dut ukulea, eta egiten dut kantuak ukule akordio horren inguruan. Baina gauza ere, gauza kaldatu dira ere misalabazta eta kiber artean, misalabazta justuki ukulele hori ez bainoen, hainitz erabiltzen nuen elektroa. Eta entzuten zen, ostion, the electric revolt. Kantuan bat dira, zekitzen bat pista elektro, eta guai, hainitz gutxago, guai baitu guztu dut, lau betan gehienik, bo basu bat, erabiltzen dut gehienetan, napa bat, akordeak segitzen dituenak, justu gitarri do ukulelari indarriago emaiteko, eta batzuta melodia bat, mena ez beti, bi melodia gehienetan. Azken ama, lau pistea erabiltzen ditugu betan elektroan, eta uai gehiago kiberren, misal bastan baino, hainitz gehiago ere narritzen gira ukulelean, butzan eta baterian hainitz. Joki jok hori ez baita gehiago hain bortitza eta gehiago sentsazioetan enagitzen baita orduan egin nuen ukaitea egiazko muskariak horren gibelan. Basua ere beraz elektronikoki egiten duzu ez duzu erabiltzen zure ukulelea egiteko? Ez, dola gutxiak indut, bazit badira pedalak oktabak aldatzeko. Edo fain ukulele osoaren zenik bakik akordak bakik bakit egiten eta eniz gai gero melodia bat egiteko bakarrik ukulelean. Basua gero beda ere eniz seur nahiz eta ukulele honbat ukan edo ez. Eniz seur soinu ongi litaikela behori pitzatu zola eta guai egiten dira animaiko horzak ordina gailuz entzune edo zain DJ dizizaguna eta animaleko basoak baituzte, zo zantral edo prodigi horakoak. Horra ban, traitika zoli erabili ere, hor ditugu tresnak, horren erabiltzen ditugu, eta bait basu osoa egiten dugu ere elektronikoz. Ebe justuki, behatzeak terdi, iso eman gizuen, ordu erdi bat jadanik hemen girela, eta kiberren kantua beraz entzunen dugu, dudai gabe jendeak entzuna du, jadanik... dudai gabe! Bai, atea baituzi Facebooken eta YouTubeen, baina entzunen dugu medical kantua eta... Geroago, aipatzen noski medikal kantua kiberrek eskainirik. We'll be right back. medical kantua, medical kantua entzten ginuen Kiberrek eskainirik. Eta galdera simple bat, naiz aiztian aipatu dugun, nola pasten gira ulako zabatetik? Misala basta? Metala da hori. Bai. Ze pastu da zure bizian, Matin, pasteko olako gauza... Ustut zartu nahizela eta zur bilakatu nahizela. Egia? Eta problema psikiatriko bat. Kana ebetu metaleroak ez dira batez zurrak eta zozoak dira. Ha, hori da, hori da. Boaz, gaitik ez, iritzi bat da. Ez, ezakit. Anartean, kantu berre jotzen, dukulele batuko eta askuetan eta akordioak akordioen posibilitate horrek behain hitz idikitzen du posibilitateak eta nahi egon nuen azken finean egin zerbait pixkat laseiago eta funtsean gehiago jotzen duetzen denaz eta bortitza egiten genuena mistara bastan megero berritzen duzen ditut zen duzten kat, hain izmenti ditut kantoriak. Galdera postmoderno bat egin gabe orain, egokiago da estilo hori zu zirenarekin orain? Wow! Okay. Nahiko nuke ezan baitu zura labordu erantzuteko, baina bakrik baituk iru minutu. Okay, iru minuta, top. Bai, uste dut baietz. Ados. Zdakitxera, bai, ener gazte nintzen adik. Uartu behar gira, hori duaz nula lau du bost urte, uste dut, misera bastaena. Eta medikal dula bi urte, uste dut, tera udala. Bai, gala saitu nahizela, eta piskat funtsagoa nahizela orain, zekitxoela gehan. Ados, be, erantzun hona, ez nahi izaz pertsonala zen, erraten alduk nahi ukana. Yeah. Norekin eta nola grabatu dituzie Kiberren kantuak? Orduan, grabatu ditugu Salvatajen, Ibesen etxaren ondoan. Ibesek bateria elektroniko bat erabiltzen du. Hain ez erresagoa baita gero nahasteko egiazko bat ere bat alukeri bada ongi okaiteko eta hor gauza honak eta intuzte ere. Ibesteko lehin du, nik erabai dut Ibesen anaiaren ampli bat eta eskertzen dut kepa, mi esker kepa, ampli horren zat. Soinu honago bat zukaiteko, kantua etxean egin dut eta nahasketa guziak Elian Burdek egin ditugu lagun bat. Taleko kide dena azkenan ere, berak du soinu guzia egiten, bai aterako ditugun, doa ateradugun eta aterako ditugun kantuen zat nahasketa osok berak inditu, baina ere berak ditu nahasten zuzenean erabiliko ditugun elektropista guziak, berak ari da horreino ezdukatu, ari da horreino egiten dena nahasten, eta animaiko lan bat da ustut, hola irurebete, hola bilebete ari dela hori egiten. Ardona nikoia eskartu William Brodeen oski eta hola grabatugu pixkat azkenan ba entzutena, maina ez da bat ez zait profesionala, ez da bat egina per momentuan meba hori da ere kibertaldea gure artean iten dugun gauza bat eta ez dugu gure ez nahi dirua eman, zeketzen bat dirua eman kantu bat ateratzeko do momentuko bederen eta bon, bai egiten dugun soinuan eko ez da sobera txarra entzungarria da. Ne, bai, entzungarria da noski baietz. Ere bakitugu hula egitea simpliki izkenan. Beraz, banaka grabatu duziezuk ukulelea eta samplekin kasketan edo gabe? Bai, samplekin, fena samplekin gero nire nasketarekin. Ez da, bukareko nasketa lianek egingo duena. Nik du nahasten hastapen batean errepikentzat eta kusteko zerbatzen duen. Bai, bat dugumaten dugu klik bat, metronomo bat, eta hola egira biak ibesek aldiz bat du beti, norski, zuzenean ukaen du beti klik bat, klik bat belarrietan beti azken finean, elektroak baitu nola ez erritmoa inportatzen, eta ez gehiago bateriak. Eta bai, behartu azira segitzera zuk egin duzuna sampleetan. Hori da. Ibesek egin dugu pista bat, klik pista bat, justu ibesen zat, berak duena bakrik ez dena gertuko zuzenean, do dienak ez duena entzungo. Berak du segitzen eta bateria duele bat entzat, ez ari sauritzea, kontzertu oso batean, berak du, ibesek du segitzen erritmoa eta ez lantziz. Eta nahiko zera da, maila lortzen du bai ongi egiten. Oitura badu, Misala Bastarekin jada nikola egiten zuen? Bai. Ados. Eta olako gauza baten egitea, ez alduken zen olako naturaltasun bat jotzeko momentuan? Jotzeko momentuan ez, askenan guk jotzen dugu berdin-berdin ukaitea elektroa grabatua edo ez. Gero ez dugu ino misalabaztarekin egin dugu, baina keberrekin ez, kontzerturik ez dugu ino eman. Zakit ez du, zaiti duritzen jendeari bitxi egiten zaion, gero gure zat bai ere bitxi egiten digu goitea gozait grabatua eta pentsatzen dugu, bari gira pentsatzen berdin prestango gare laik, denongi izan de laik eta konzertu batzuk ingo ditugu laik berdin, basi jure bat eta teklatu jure bat sartzea taldean, baina ez da bat egina, zakigu nor, zakigu nola, eta badira azkenan elektro hainitz, zakigu posibilen batek bakrik dena egitea zuzenean. Momentuko ez dugu sobera ateratzen, hori iten dugu binaka, nahiko ongi ateratzen da, azkenan misala bastan ez dezala, hor elektroa gibelan da indargiago emaiteko egiten dugunari. Baina egiten dugunak du alere lentasuna, bai ukulela, botza edo bateria. Hor da bakrik gibelan pixkat bultzatzeko, pixkat indargiago emaiteko eta ez alderantziz. Ados, bikain, erantzun biziki edera amatin, zinez. Ebe, amarrak, ogoi guti orain eta sorpresa bat zuentzaten zuleak. Iso eman gizuna, batin perezekin. Batin perezekin, bai, baina batin perez ebeti hor da, lere bere iso ninia, begien aintzinean atxikitzeko. Ez dute duen hori ematen ere, hartu zira. Zain muen unioaz behin. Bakarra zira, Eta bai, sorpresa bat dugu beraz, behatziak eta hoi minutuetan entzun dugu Patxiren kronika. Eta ez da beste nior, estu joan. Baina nalere badu kronika bat. Eta bai, David Ondartzek. Dadu! Eta bai, daduk erraten duzun bezala, Matin. Ebe grabatu du kronika bat, espres, zuretzat. Zizintxoa den. Eta berela entzuten dugu, noski. Gauan deneri. Bai, barkatu ez naiz estudioan izaiten ahal gaur eri bai naiz. Ez Matin, ez naiz aro edekuntaz profitatzen ari. Ados, badu sei labete ez dugula olako aro ikukan, baina ez naiz kanpoan gaguntan, eri naiz, eri. Gainera, kakeriatua naiz. Bai entzule baiteak, spre bezala igorri dutene azken kupetetot, eta goiti bota dutene azken kupela sagardoa. Eta ez baina zu esin isten, esplikatuko dauzuet zergeitik. Astelenean, Amarrak talago denetan ziren, tranquil nitzen ene autoan, kantu eskaintzak entzuten, menditarrak, altzukitarrak, bankarrak, akamakarrak, eta hor, ohar gabean entzundut soinu berri bat. Ene gerria hasi da mugitzen, ene gorputz osoa dantzan hasi da, wow, zer da kantu hau? Arzen dut ene motorola, eta sazamatu dut soinua. Ziber medikal. Eta azpian loturak baziren. If you like cyber, you should like Prodigy, Enter Shikari, Emendikat, FL65. Bref, deitzen dut, fite irulegiko irratira. Bai, Maria Agnes, pasturen taldea, eskualdunak direa. Ba, ez dizit urte, ingleseskantatzen. Bai, benen, belakok ere ingleseskantatzen dut, eta bilbotarrak dira. Bai, benen, cyber, zebatekin, ez dizit urte, eskualdunak direnek. Ados, baina, bo, ala ere, Pampi Portugal. Upsak, Pampi tranquile, bat egitro, Ados, gehiago jakiteko, duku, deitu dut Euskal Herriko Filip Manoeuvre, edo Euskal Musikaren jenkoa. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Bai, Pampi Merkapide? Bai, ere, Nahinuke jakin zer den ziber edo kiber talde hori nungoa den, zer den estiloa, zer musika jotzen duten, zer jaten duten, horrez? Lehik erraiten da kiber. Eta bai, eskualegikoak dira. Bez baterian, Matin Jukulele, program eta kantuan, Birmi Master of Emilen, Emian Gordez nahasketan, Ema Blanchak logoan, Amatxe maite jokaldian, EDM lehiztatean, bilago jakin nahi duzu? Bai, konzertuan nahinuke ikusi. Eskualik da zuzenean, hariko dira. Abon? Talde hain bortitz bat eskualik zuzenean? Baderetro zera maiz! Ok, adi? Ta beraz, Matin kontaktatu dut. Jakin ezazue ahemanetan txartzeko Matinekin ez dela terabide hainitzik. Mugikora, Tinder... Yep, DJD64! Bibai, zure soinua maitatu diat. Aldiz, aski iruna duk ez? Medikal kantuan adibidez erraiten duk. There is no movie, no sunshine, no flowers, no way. Euskaraz ez da filmarik, ez iguzkirik, ez lorerik, ez aterabiderik, gaizua dinetxeat. Zentza adi, arrainetuko ditu ba. Eta errepikain gainera gehitzen du, pain, sorrow, euskaraz, ogia, samina. Ados, ados, ez duk bulandierik atse maiten, man, ez dik bario horrentzako nire dutia. Beraz errandakot, morala txikitzeko, deia hire horiek haien itxura nokmala eskuparatzen dute, hori, untxada, ibes putiko egisako hauk. Bon, egia erdi nafartaga, erdi sibirotaga dela, ados, ez da nik zorik eberena, edo, bederen koafira normala dit. Eta erantzun dit, haikakitiat. Eta hortako, kakeriatu nahi. Hala ere, espero dut Ziber, Oiartzun, hain itzukaren duela. Ziber, Oiartzun. Hare, izan untxa, estudio hortan, takura jaun iri, Josu. Adi? Adi. Adi. Iso. Iso. Iso. Iso. Zelan bikaina egin duen da. Hainik zitzoitzen nuen bere kronika eta biziki bera da. Ezen uste hain duen hona izan zela. Egin du lan. Egin du. Egin du lan hainitz. Eta... Aipatu du kronikan, EHS-etan hariko zizte? Bai. Noiz. Ez egia. EHS-ta bat da bino? Holako fake news bat da. Ez ekit, nuen zango da EHS-ta, nuen zango da, zer zango da EHS-ta bai. Takit, sorpresa, me duriz ziek badakizien, kiberrekin hari bat zizte. Nain uke, jakin, baina ez ekit. Xeroskiago mintzatzeko, paliatu ditu efektuak Davidek bere grabaketan, entzun dugu, bere grabaketa iziarri onean, eta zuk ere kantatzeko momentuan efektuak baliatzen dituzu zure ahotsa moldatzeko edo zure ahotsa indartzeko, doblatzen duzu ahotsa, ze efektu baliatzen duzu eta zertako sustut? Gauzaren itzaz, gero zuzenean ez baliatzen ez baitut pedalak eta abar berdira eta karu da, baina... Beti diruarena bada. Hori da, diru eta demora, hori dira... Talferkeria. Ere, bai, hori dira hiru arazoak talde berrientzat. Baina bai grabatzean erabiltzen dut zumaitu, bi botza, pixka bat, bi doiru botza batzutan ere erabiltzen txobera, su ere. Pixka bat indargi egon maiteko, zbaitut biziki ongi kantatzen orduan matea bi botza, pixka hori nahazten du eta hobeto pasten da. Gero zakit reverba initz erabiltzen dut, maite dut reverba, sobera ere, rangute gehienek. Zure lehena modioa da. Maitut reverba, sobera maitut reverba, sobera ongi da. Gero zdakit dile bat batzutan eta baitu gut ere efektu hori, telefono efektu hori zaketan zuten den kantu batean zuten dugu kantu batean zuten dugu kantu batean ene ustez ara bai ostia zaket baden gero baina batzutan hori erbetzen dut gero da nirentzat gero erdianek ez du bortzaz erbitzen nik hori erbetzen dut maite dut baina egiten dana ere bortzaz ez da mugitzen, mugitzen da gero justuki, ez dakit usu egiten dena ongi den duaz. Ordan usten diet, Elian eta Ibexiri erabakitzen ere zer hobeto den eta ez nik bak egiten dena. Reverba zure... Soberan egiten reverba. Lehen, amo joa dela, eta zuzenean ezin baduzu erabili, eran nahi baita zure hauts... naturalarekin, funtsian denak bezala, baina justu naturala izanen da hautsa, frelakoa pixka batekin, baina ez hainbeste efektu kantuetan bezala. Ez hain, segura aski hainbeste, gero Elianek digu ere duelarik eginen zuzeneko teknika, horren berak, emango du zerbait pixkat grabaketetan bezala, berak baititu ere nahastu grabaketak, misalabaztarena ez, misalabaztak anizek egin zituen, baina bera izango dagi belean, eta gero nik ez dut pedarik, reber pedarik botzen zat, baina gero mainetan eta barmaten da bezain bat, eta otoi eman, lia maitut reberba, otoi eman ez. Efektuak hautsaren zat, ukulelearen zat, efektuak, ez hain beste, Ze baliatzen duzu pedalak edo pedala bat hasteko? Pedala bat bakik badut, erabiltzen dut orduan Marshall ampli bat, hortan badela janek efektuak, bada overdrive bat, ez dudana gehiago erabiltzen, lehenu erabiltzen duena, baina huai erabiltzen dut, noizena, little big muff bat, dena fuzz bat ez badut zerna irraten, ez baitin dut, deus ezagutzen eka erran pedaletan. Baina bon, kongi martxan da, eta nire burua zen ukaitea bisoenu, estrape matean ukaitea le clean, soenu normala, pixka bat rebre batua ere eta abar, eta pixka bat beste agresiboa, horren fez horrek, Big Muff horrek kartenet hori, eta kantu batean ebetzen dut ere, zakitz efektu bitxiak dira dele batzu, tenak, amplian delenak dianik zagutzen dut entzat FX pistean amplian ustu dela animaleko reverba gehi delea gehi zakitzer maten du goza bitxo hori maki kantu batan erabiltzen dut efektu bitxi bat emaiteko estuki ez dena zela bortzaz biziki entzungarria normalean justu erabiltzen dut eta marxun da, kuskabait, gero gozainitza ez. Zuzenean, hau txak izira dublatuak izanen? Kasik ez, hiru kantutan ibesek ingo ditu bigarren botzak, entzun dugun kantuan medikal, kantuan bukaaran, grabaketan badira bidu hiru pista botza uste dut, eta ibesek ingo du bigarren botza, eta beste bi kantutan ere bigarren botz bat egiten du, baina ezain beste ezkenan. Amarrak amarguti, bai. Eta esklusibitatea, yeah. Orain kiberren kantu bat entzunen baitugu, bigarren kantua ordu untan, baina ez dena oino edatua ez YouTube-en, ez xare sozialetan, beraz zuentzat entzuleak, ebe esklusibitatea baduzi, eta gozazazue, kiberren kantuaz uina deitzen baita, uina, bai. Eta ondotik aipatzen dugu, noski, beti bezala. Kiberen uina kantua entzuten ginuen galdera bat matxina istian jaiten jaiten zinuen aipatzen zinuela beraz zuen zure kantuen edukia nolako gauzak zure izaera edo zure sentimenduak hor zure sentimenduak dira baina egoera konkretu bati itzulia nahi baita nolako imigranteak aipatzen dira edo nolako populakuntza oprimituak edo zapalduak. Bai, pixkat hork kantorten pixkat dena aipatzen dut, izan be imigranteak, izan homoseksualak txetxenian, ez man izo ker. Entzuten dugu bat ez dena ulertzen da joingaz, ekiteren inez, nola harten den, pringa bat aipatzen nola bere pulosua etzen nahi diren. Kantorek aipatzen du, fendenentzat aipatzen du, piskat humanitatearen bukaera bat edo arazo guziak zenbat zer nahi egiten dugun eta denetan eta beti eta holko osak. Kantuaren barnean, entzuten dira holako justukia ipatzen zinuera, zatiak, hartuak telebistatik edo erreportai bat zuen gandik, hola, joitarazten dit beste artista bat, egia erran. Oi hartzun artista horretarazten dit, pixkat. Bai, eta... Oi hartzunak horietan dure? Oi hartzunak horietan dure? Oi noiztenka. Funtsian, kasi kopla oso bat egiten du hartutako zati hori, beraz, pertsona ezberdinak entzuten dira. Hori da nahia ere sartzea olako kantuetan? Idea zen hor, pixkat, kantuaren helburua zen deneri mintzatzea. Epatzen ditugun arazoak dira mundu osoan, ez da bakrik, ez da bate Euskal Herrian diren arazoak, dira mundu osoan diren arazoak. Orduan, pixka bat, boltz bat emaiteko deneri, hartu ditugu mundu osoetatik genetan dira inglesez eta frantsesez, hori baitetut atxeman resago, baina ez dute bortzaz aipatzen ere lehena adibidez Elizabeth Warren Trumpek Pocahontas ditzen du. Hortuko duzu. Ah, segisakoa den. Polita da, Pocahontas, segisakoa da gainera. Hortuko duzu ez dela bortzaz, justu kisintxo hori gaitea Trumpen... Trumpen botzatzik. Baina berak aipatzen duena, azkenan... Pasten da, berak jaten du hori estatu batuentzat, baina mundu osoan ere gauza bera da, homoseksualen arazoa ere mundu osoan gauza bera da, du kasik. Hori zen pixkat botz bat denetan mateko, eta egiaran ere ez bainitzen gai biakiteko diotzea hori duzen dudana arpez hori eta gauza bat erraitea. Pentsatu genuen ibesek itzea, azkenan txaman dugu ideia hori etzela gaizki, eta maten zuela gauzandi hori ere kantu hori. Egiazko kantu on baten idazteko, berdeia olako gai importante bat, edo beltz bat, edo soziala, edo dramatikoa tratatu zure ustez. Zer da kantu hon bat, hori da dinamik galdera. Zerkit, gero kantu hori guk hainitz maite dugu, dut idatzi dugun kanturik berena dela, baina, seguraski, hainitzek ez dutela maitetuko. Kantu hon bat dela erraitea ez dakit... Trumpek adibidez ez du maitetuko, behar ba. Trumpek ez du maitetuko, hori xur. Makronek ere ez, hori ebetzen dugu. Bai, hale. Kantu hon bat, zakit ratan dugu kantu hon bat den, kantu hon bat, jazteko zer da kantu hon bat, zakit behiratu... Zure iduriko zer zen, kantu hon bat zure iduriko hori zen ez? Zakit, ez bortzaz, maitu utainit Queenen, Queen taldearen Don't Stop Me Now, eta justu besta kantu bat da. Iten horren alderantzizkoa da, eta kantu animaleko kantua da. Zakit kantu honik bat den, txarrik edo eta zer den egeran. Ba, ez ditugu aipatuko kantu txarrak, sobera luze izanen baita. Baina, sobera baitugu. Ez, zuen ondoko helburuak edo zein enduzi ondotik? Uste dut klip bat bidean dela? Nah, justuki ez dugu eman uina kantu hori YouTube-en hola. Justuki klip bat egingo dugu ez larumatuntan ogeita sortzian. Uste dugu etzorze dela, beste larumatean. Gozteit simplea, baina nahi genuen ere, nahi genuen klip bat egin bat... piskat betidanik nahi baitugu hori egin muskari gisa, baina ere gaurko egunean klip batekin hainitz eta gehiago bedienda onkitzen duzu. Bai, egia. Eta nubait bortxatua ginen ere hori tehar, don klip bat egiten ginen dugu laizteher, zakit batean noiz aterako den horaz dute xerrenen, eta gero beh, kontzertuak hasi, Similki? Noiz, kontzertuak hasi. Ez dakit. Ez dakit zu. Algirar, jant ostion helianek burukatzen ditu gibilekoak elektro guztiaren asketa egiten. Hori ez dugunai prestatu edo ez dugunai kontzerturik hartu lehenago, ez betugunai ere liani denbora gutitu lehenik nahiko luzea baita eta nahiko aspergarriai hori egiten. Hori prestango delaik asko gira kontzertuak bilatzen, baina hasta antziste zuek entzuleak kontzertu gileak edazten kibertaldeari kontzertuak prestatzeko? Zekinoiz, udontan? Okay. Zuen kontaktatzeko, justuki, hai? Facebook hori aldea. Facebook hori aldea, kiber, CYBR, espazio batekin letra bako txen artean, eta gero YouTubean gauza bera, txamaten koda cybermedicalman, berdin ezaket, txamaten den, ziber gauza iniz baitira YouTubean, maio jundion Facebookera erxau da hartut. Be, bikain, eta jendeak dudai gabe kontaktatuko ditu kibereko kideak, Mimile esker zoino, Matin? Nenuk azken gauza bat egan, lehenik eskertu Elian burde berak egiten baitu nasketa guzia, baina ere Emma Blanchard berak egin baitu, baitu gure logo eder hori, hainitz maitut logo eder hori, ez dugu batekuk egin, justu ediak eman ditugu eta berak du egin, hori mimile esker zuri eman tuten bauzu. Noskien zuten duela? Ba, noskien, denek zuten te, iso, baki hori. Ostegun atxian zuten dute, iso entzuten dute. Mil esker hiri, Matin. Mil esker zuri, Josu. Eta mil esker hiri, Patxi. Deustaz. Eta mil esker zuei entzuleak gurekin egonik. Amarrak dira, laister, bidasua, atiak emankizuna. Eta besterik gabe ez duda, elduen aldean, Matin izanen duzi. Mikroan, iso emankizuna, aurkezteko. Entzunarte eta izan untsa entzuleak. Sure.